pun menaraki hati, ku sakit hati kalau janji gak ditepati. Sumpah yang kau ucapkan hingga kini kami tak lagi jalan.